Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή ραδιοτηλεοπτική. Τι εκπομπή είναι αυτή, Θάνο? Ραδιοστριμική. Ναι, τηλεοραδιοφωνική. Βιτκαστική. Βιτκαστοποντκαστική. Τέλος πάντων, στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε. Σε αυτό το πράγμα. Αυτό που κάνουμε, αυτό που έχεις τα μικρόφωνα εκεί πέρα και κάτι λες. Και, mm-hmm. και κάμερα. Ναι. Κάμερες, για να είμαστε ακριβείς. Καλησπέρες λοιπόν από όπου σε στους αγαπημένους, στους αγαπημένες τηλεθεατές, τηλεθεάτρες, ακροατές, ακροάτρες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε είστε στο ραδιόφωνο The Press Project, είτε στα FM της περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν. Ειδικά χαιρετίσματα στην Αμβέρσα, στην Ηρώ, που πρώτη φορά πετυχαίνει σωστά την ώρα. Γιατί... Μην αγχώνεσαι, Ηρώ, με το ζόρι την πετυχαίνω εγώ. Πού σημάδευε δηλαδή και δεν πετύχαινε την ώρα, τι θα πει αυτό? Έμπαινε άλλη ώρα, έκανε λάθος, δεν ήξερε τι ώρα είμαστε? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να κρίνω, σου λέω. Ρε παιδιά, έτσι θα κάνουμε επανάσταση τώρα. Δεν μπορούμε να πετύχουμε την ώρα. Σας παρακαλώ. Για συνέχισε, Θάνο. Καλημέρα στον Τάσο από Ρίο Ντε Τζανέιρο. Πρωινή εκπομπή για εμένα και 8 το πρωί το live. Έχουν και εκλογές εκεί πέρα. Κανονίστε εκεί. Αν λέει αλήθεια. Αν λέει αλήθεια. Αγαπητέ φίλε, θα χρειαστεί να φωτογραφηθείς μαζί με ένα γνωστό αξιοθέατο, μπροστά από ένα γνωστό αξιοθέατο με σημερινή εφημερίδα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό με τον Ιουσίου εκεί πέρα που έχουν. Για όλους. Ναι. Όχι, όταν οι εκτός Ευρώπης, τους εντός Ευρώπης σας πιστεύουμε. Εντάξει. Brain drain και λοιπά. Αυτοί, στο Λονδίνο πάει στο διάλο. Θα είναι στο Λονδίνο τώρα. Θα πεις ψέματα, θα πεις κάτι πιο εξωτικό έστω. Δεν θα πεις ψέματα για ένα ψώρο Λονδίνο εκεί πέρα που πάμε. Έτσι για απογευματινή βόλτα. Mm-hmm. Θάνο, τα πράγματα ακούω ότι είναι πολύ καλύτερα και στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στη χώρα που ουσιαστικά ταυτίζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, πάντα. Κάθε μέρα είναι και καλύτερα. Δηλαδή, ενώ έβλεπες ότι υπήρχε μια πίεση προς την κυβέρνηση, mm-hmm. δηλαδή υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας, παρακολουθούνται δημοσιογράφοι και κάτι τέτοια, mm-hmm. ξαφνικά φαίνεται αυτό το θέμα ότι έχει ξεφουσκώσει. Οδεύει οριστικά προς τον τάφο αυτό το θέμα. Δεν έχει ξεφουσκώσει. Ναι. Απλώς μπορούμε να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να σύρει το πτώμα αυτού του θέματος για αντιπολιτευτικούς λόγους. Και το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ. Πάει ο Ανδρουλάκης. Για μικροπολιτικούς λόγους προφανώς. Ναι. Πάει και καταθέτει ο Ανδρουλάκης. Τι καταθέτει, αφού έχει τελειώσει. Ναι, πας τώρα στο τελειωμένο θέμα. Στην εξεταστική. Στο τελειωμένο θέμα να καταθέσεις. Δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει πιάσει το παλμό της κοινωνίας ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας. Τον έχουν πιάσει τον παλμό της κοινωνίας τα Νέα. Μια εφημερίδα που ταυτίζεται κάθε της πρωτοσέλιδο με τον παλμό της κοινωνίας. Και η δημοσκοπική. Ποια είναι η δημοσκοπική? Μέτρων. Η Μέτρων Ανάλυσης. Και όλες, και αυτοί οι δύο ογκόληθοι της σωστής ενημέρωσης των πολιτών ενώνονται και μας προσφέρουν ένα υπέροχο πρωτοσέλιδο. Μας λέει όλος ότι κάνουμε πρωινή εκπομπή. Θα κάνουμε πρωινή εκπομπή. Θα διαβάζουμε πρωτοσέλιδα. Ένα υπέροχο πρωτοσέλιδο σήμερα από τα Νέα. Υποκλοπές τέλος. Ζωή μαγική. Θα μας πείτε γιατί ασχολείστε με τα Νέα. Είναι μία αλλαγή πίστας από την προσπάθεια να διαμορφωθεί η ατζέντα. Δηλαδή συνήθως... Άλλα λέει ο κόσμος, άλλα συζητάει ο κόσμος, άλλα είναι τα πραγματικά βλέπουμε σημαντικά και εσύ παίζεις το χαβά στιγμή, σου. Αυτή ναι. τη στιγμή βλέπουμε το υπέροχο αυτό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Α, μπορεί να το κάνω έτσι εδώ, μέτρα... μπορείς να το δείτε. Ελπίζω να το έχεις βάλει στο κέντρο. Όχι, γιατί βλέπουν μόνο το πρωτοσέλιδο αυτή τη στιγμή. Που λέει η δεύτερη ανάγνωση του Γκάλοπ για το Μέγκα, υποκλοπές τέλος. Και έχει εκτίμηση η ψήφου, έχει τις φάτσες των πολιτικών αρχηγών. Και τέλος πάντων, σιγά σιγά αρχίζει και ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι αυτό έχει τελειώσει. Λέει, κλείνει ο κύκλος των επιπτώσεων από τις παρακολουθήσεις στην κοινή γνώμη. Εφόσον κλείνει ο κύκλος αυτός των παρακολουθήσεων, μπορούμε και εμείς να πούμε, ρε παιδί μου, ότι καταχρηστικά ουσιαστικά έχει καταθέσει τώρα ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, πάει και καταθέτει ενώ το θέμα έχει κλείσει. Δεν έχει πολύ νόημα δηλαδή αυτό που κάνει. Ναι. Είναι κάπως παράλογο. Πρακτικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι προσπαθούν με το ζόρι να μας εξηγήσουν ότι ο κύκλος των επιπτώσεων κλείνει γιατί μια που δεν του συμφέρει Και μια που οι δημοσκοπήσεις χρησιμεύουν ακριβώς προκειμένου να κάνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή να παρουσιάζεις τους πόθους σου ως υπαρκτές κοινωνικές τάσεις, είναι πολύ λογικό ότι σου λέει ο άλλος, πάνε και ασχολούνται με ένα θέμα το οποίο θα ήθελα πολύ να μην υπάρχει, που είναι περίπου το ίδιο σαν να μην υπάρχει αυτό το θέμα. Και θα σου εξηγήσω εγώ ως δημοσιογράφος, ως δημοσιογραφικό μέσο, γιατί δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Γι' αυτό λέω εγώ αλλαγή πίστας. Μέχρι τώρα υπήρχε ένα σκάνδαλο, κάτι, και προσπαθούσε ο φιλοκυβερνητικός τύπος να σου πει γιατί δεν είναι σκάνδαλο. Τώρα σου λέει, θα σου εξηγήσω γιατί δεν πρέπει να το συζητάμε. Είναι ένα βηματάκι πάνω. Είναι αυτό που έκανε πολύ σωστά και πολύ έτσι άμπαλα, δηλαδή πολύ απότομα, ο Δημήτρης ο οικονόμου, το νέο τοτέμ της φιλοκυβερνητικής ενημέρωσης, στην εκπομπή στο Sky, που πάει ο Νίκος ο Σβέρκος και προσπαθεί να συζητήσει άλλα πράγματα από αυτά που θέλει να συζητήσει όλη η εκπομπή. Τι θέλει να συζητήσει η εκπομπή? Τον Ερντογάν μόνο. Και πάει ο άλλος και λέει τώρα για τη μελέτη Λύτρα και τις παρακολουθήσεις και του λένε δεν είναι αυτό το θέμα μας, το θέμα μας είναι ο Ερντογάν. Καλά. Οπότε είναι ο φιλοκυβερνητικός τύπος που προσπαθεί να διαμορφώσει αυτή την ατζέντα και τώρα προσπαθεί να στοιχώσει μέσα στη μάπα και πέρα. Θα μιλήσουμε για αυτό. Δεν θα μιλήσουμε για αυτό που να χτυπιέσαι κάτω, που να καταθέτει ο Ανδρουλάκης σκάνδαλα, που να λέει με παρακολουθούσαν ακόμα και όταν κοιμόμουνα. Εγώ δεν θα το συζητήσω. Θα συζητήσω γιατί δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Ναι, οπότε αν κανείς τυχαίνει να ενδιαφέρεται γι' αυτό, για παράδειγμα εγώ, αν με ρωτήσεις, θεωρώ ότι είναι θεμελιώδες ζήτημα δημοκρατίας. Mm-hmm. Γιατί η παρακολούθηση δημοσιογράφων και πολιτικού αρχηγού, υποψήφιου τότε πολιτικού αρχηγού, σημαίνει ότι υπάρχει μια εκβιαστική μηχανή. Στην καλύτερη περίπτωση παρακολουθεί τις κινήσεις τους και τις γνωρίζει, στη χειρότερη παράγει μια μηχανή, παράγει εργαλεία εκβιασμού που υπονομεύουν πρώτον την κοινοβουλευτική λειτουργία, δηλαδή να μπορεί ο άλλος, να μπορούν οι άλλοι να διαλέξουν έναν αρχηγό και αυτός να συνεννοείται με τους συνεργάτες του χωρίς να κρυφακώει ο αντίπαλος, ή την δημοσιογραφική έρευνα. Αυτό, εγώ τώρα αν το σκέφτομαι, θα έρχομαι αντιμέτωπος με το επιχείρημα ότι είμαι πάρα πολύ ιδιόρυθμος. Mm-hmm. Σου λέει πώς του ήρθε τώρα αυτού να το ξανασυζητήσει αυτό το θέμα, ενώ έχουμε αποφασίσει και εγώ και τα αφεντικά μου, δηλαδή η κυβέρνηση που πληρώνει το ελληματικό μαγαζί μου, mm-hmm. έχουμε αποφασίσει ότι δεν υπάρχει. Mm-hmm. Σου λέει πώς του ήρθε τώρα αυτού να ξανασχοληθεί με το ανύπαρκτο θέμα. Οπότε αυτό που θα το τρώγαμε στη μάπα, δηλαδή περισσότερο έχουμε ασχοληθεί με τα τσιγάρα του Πολάκη, αυτό βλέπεις ότι το συζητάμε σαν κάτι που έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια της ανοχής αυτών των ανθρώπων να το συζητούν. Ναι. Σου λέει εντάξει, εντάξει το πέθανες, άσε μας. Προφανώς δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται αυτό το πρωτοσέλιδο σήμερα που καταθέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εξεταστική. Και βλέπω εδώ τα σχόλια. Τα σχόλια είναι εκπληκτικά σε αυτό το σημείο και πολύχρωμα. Έχουμε και τις δωρεές μέσω του Super Chat. Είναι το δολαριάκι από κάτω. Από τον Δημήτρη, 12 ευρώ, 13ος μισθός. Λέει και από τον Κόσμο Βο, ένα 20αρικάκι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε να υποστηρίζετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και το The Press Project. Και έχουμε και προτάσεις προς το Μέγαρο Μαξίμου από τον Νίκο, που προτείνει. Αφού οι υποκλοπές αυξάνουν τη διαφορά, εγώ λέω να βγάλουν στη φόρα και τις υπόλοιπες που σίγουρα υπάρχουν. Αυτοδυναμία σίγουρη. Παιδιά, αυτό είναι πολύ ωραίο. Τέλειο. Μήπως θέλετε κι εσείς να σταματήσετε να συγκαλύπτετε όλο αυτό το πράγμα, το οποίο σε ορισμένες του εκφάνσεις θυμίζει μαφιοζηλίκη, και να συνεχίσετε να βγάλετε κάποια στοιχεία από αυτά που προστατεύετε, για να συνεχίσουμε να το συζητάμε. Εσύ θα πεις γιατί παρακολουθούσες τον Ανδρουλάκη και γιατί παρακολουθούσες δημοσιογράφους, π.χ. Εγώ θα συνεχίσω να το συζητάω. Εσύ θα αυξάνεις τη διαφορά σου γιατί θα συζητάμε κάτι που δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Πάμε. Και είμαστε όλοι κερδισμένοι. Όλοι. Και η δημοσιογραφία είναι κερδισμένη, ναι. και το κομματικό σκυλολόι της Νέας Δημοκρατίας, όλοι αυτοί τα φανατικά λαμόγια που γριλίζουν προκειμένου να μπορέσουν να μην αποχωριστούν την κουτάλα, θα είμαστε όλοι κερδισμένοι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο. Οι εταιρείες που το εμπορεύονται το προγραμματάκι αυτό, προκύπτουν όλο ένα και περισσότερα ρεπορτάζ που τη συνδέουν με το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Γιατί τι λέει? Τελειώνει το θέμα των υποκλοπών, ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Που εμένα τι με νοιάζει κιόλας, δεν με νοιάζει τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά καταλαβαίνω ότι εδώ πέρα παίζεται ένα παιχνίδι που είναι γενικά το παιχνίδι των δημοσκοπήσεων. Έτσι λειτουργεί η φάση με τις δημοσκοπήσεις και γι' αυτό και έχουμε πάντοτε αποστάσεις από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από δημοσκοπήσεις. Αυτό που γίνεται είναι ότι ευσεβείς πόθοι καταγράφονται μετά ως στατιστικές αλήθειες. Να μου πεις τώρα, είναι απαραίτητο να γίνει αυτό? Αν τηρηθούν κανόνες δεοντολογίας, δεν θα έχουμε μια στιγμιαία αποτύπωση πραγματικών τάσεων? Τώρα ναι, φαντάζομαι ότι αν το κάνεις επιστημονικά και με επαρκή προσοχή στη διατύπωση των ερωτήσεων και δεν είσαι ένα πυθύνιο όργανο κάποιου μηχανισμού, αλλά ένας ερευνητής που επιθυμεί όντως να αποτυπώσει τις τάσεις, αντιλαμβάνομαι ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι ότι προσπαθούν με το ζόρι να μας πείσουν ότι ένα ζήτημα το οποίο έχει τεράστια ηθική και πολιτική σημασία, είναι σοβαρότατη παραβίαση συνταγματικών δικαιωμάτων, να μας πείσουν ότι ο κόσμος δεν ασχολείται. Λες να τον έχουν ήδη καταφέρει να μην ασχολείται? Είναι πάρα πολύ πιθανό. Ναι, το ναι, ναι. Να λες στον κόσμο ότι αυτό είναι μια τελειωμένη ιστορία, ήδη είναι ένας τρόπος με τον οποίο κάνεις τον κόσμο να μην ασχολείται. Ναι, γιατί δεν είναι το βασικό κριτήριο ή δεν είναι το κυρίαρχο κριτήριο το αν ασχολείται ο κόσμος για να μιλήσεις για κάτι. Για παράδειγμα, όταν ξεκίνησαν οι αποκαλύψεις, που το έλεγε εδώ η Ελίζα Τριανταφύλου, ασχολούνταν και πολύ. Και σταδιακά άρχισαν να βγαίνουν θέματα και σταδιακά, μετά και την παρακολούθηση Ανδρουλάκη, έγινε ένα θέμα mainstream. Το τι απασχολεί τον κόσμο γενικότερα ή το τι σου λένε ότι απασχολεί τον κόσμο μπορεί να μην είναι το μόνο σου κριτήριο. Στη δημοσιογραφία, για παράδειγμα, υπάρχει το κριτήριο της επικοινωνικότητας. Εμείς πιστεύουμε ως μέσο ότι αυτό είναι σημαντικό. Θέλουμε να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί αυτό είναι σημαντικό. Μπορεί ο κόσμος να θέλει να ασχολείται με τη ρούλα Πισπυρίγκου. Κατά 60%. Τι θα γίνει, θα αρχίσουμε όλοι να παίζουμε ρούλα Πισπυρίγκου? Έγινε αυτό το πράγμα. Το ζήσαμε. Δεν είναι ο μόνος παράγοντας. Είναι παράγοντας σε κάποιες περιπτώσεις στο κομμάτι της ακρίβειας. Παράδειγμα. Προφανώς ενδιαφέρει τον κόσμο πάρα πολύ ακρίβεια. Θέλετε να συζητήσουμε για την ακρίβεια? Να πούμε για τον πληθωρισμό που είναι, πόσο χτυπήσαμε το Σεπτέμβρη, 12,1% για την Ελλάδα, 10% ιστορικό ρεκόρ για την Ευρωζώνη. 11,4% ήταν ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Μάλλον θα είναι κατά τη μεγαλύτερο το ποσοστό, θα είναι 12,5%. Δεν πέφτει κιόλας. Ή μπορεί να έχουμε τόσο μεγάλο πληθωρισμό που θα πανηγυρίσουμε όταν πέσει. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κωνσταντίνε, δεν ξέρω το θυμάσαι, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι Υπουργός Ανάπτυξης, είχε πανηγυρίσει γιατί είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση ποσοστιαία σε έναν μήνα στην Ευρωζώνη, το οποίο είναι λαθροχειρία, γιατί είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό, οπότε ήταν πολύ εύκολο να το ρίξεις κατά λίγο και να φαίνεται ότι έπεσε στο μεγαλύτερο ποσοστό. Να συζητήσουμε γι' αυτό. Και αυτή η συζήτηση προσπαθούν να τη σβήσουν πάρα πολύ εύκολα. Φταίει ο Πούτιν. Στείλτε το λογαριασμό στον Πούτιν. Να συζητήσουμε για την πανδημία, για την μελέτη Λίτρα. Και ποιο είναι το επιχείρημα, δεν ξέρει τι λέει. Δεν διαβάζουμε σωστά τα ποσοστά. Θα πέθαιναν έτσι κι αλλιώς οι χίλιοι περίπου που πέθαναν εκτός ΜΕΘ. Το θέμα είναι ένα. Το θέμα στην πραγματικότητα είναι η τουρκική επιθετικότητα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Και νομίζω ότι σε αυτό μπορεί να καταλάβει κανείς πάρα πολύ καλά την αμηχανία της κυβέρνησης. Δηλαδή σου λέει, ρε παιδί μου, ότι το να πεις στον κόσμο ότι, ξέρετε, δεν έχει νόημα να συζητάμε για τις υποκλοπές, διότι οι άνθρωποι έχουν πολύ αμεσότερες βιωτικές ανησυχίες, ότι θα κρυώνουν και θα πεινάνε, δεν είναι και η καλύτερη επικοινωνιακή στρατηγική. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή και την νεοδημοκράτης να είσαι, το καταλαβαίνεις αυτό, ότι είναι μία μάλλον απρόσφορη επικοινωνιακή αντεπίθεση να πεις, όχι παιδιά, δεν έχουν καμία σημασία οι υποκλοπές, γιατί εδώ έχουμε καταφέρει να πεινάνε και να κρυώνουν οι άνθρωποι από εκεί που θα λέγαμε κευζίνη, ανάπτυξη και δεν ξέρω εγώ τι. Οι άλλοι σκέφτονται ότι θα τουρτουρίζουν πεινασμένοι. Οπότε η επόμενη γραμμή άμυνας επικοινωνιακά είναι προφανώς να προσπαθήσεις να πεις ότι υπάρχουν άλλα θέματα που είναι πολύ σοβαρότερα. Mm-hmm. Ο Ερντογάν είναι θεματάρα από αυτή την άποψη. Ποιος θα μπορούσε ποτέ να αμφισβητήσει τη σημασία της τουρκικής επιθετικότητας? Εδώ mm-hmm. σου λέει πάνε, είναι έτοιμος να μπει. Ο τρελός, αυτά, ο Σουλτάνος. Δεν... Προκαλεί. Ναι, ναι, ναι, προκαλεί με τις ακραίες δηλώσεις του, τις εμπριστικές. Αυτά δεν... Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι απέναντι σε αυτό πρέπει να πας και να σε μαλώνει ο Πορτοσάλτε. Η Ελλάδα που φώναζε εκεί πέρα για την Ελλάδα. Εμείς που δεν είμαστε τέτοιοι και που λέμε να τα συζητάμε αυτά τα ζητήματα με τα οποία ασκείται κριτική στην κυβέρνηση, γιατί αυτό είναι κατά βάθος το ζητούμενο, είναι αν θα μπορούμε να λέμε καμιά κουβέντα κριτικής. Mm-hmm. Ναι, γιατί τα ελληνοτουρκικά είναι πολύ εύκολο όταν υπάρχει ένταση. Δεν είναι ότι δεν λέμε ότι υπάρχει ένταση. Όταν έκανε το Ρουκρέιτς τις βόλτες εκεί πέρα, δεν υπάρχει μια απαξίωση σε τέτοια ζητήματα, αλλά τα ελληνοτουρκικά πάντα είναι ένας πολύ ωραίος παράγοντας για την κυβέρνηση, ειδικά αν πρόκειται και για δεξιά κυβέρνηση, οπότε πουλάει το πατριωτιλίκι εκεί πέρα στον κόσμο της, γιατί θα βγει ο Ερντογάν, θα βγει ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας ή ο Οικονόμου, θα απαντήσουν εκεί πέρα, η Ελλάδα θα προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δηλώσεις που γίνονται μια φορά τη μέρα. Οπότε θα πρέπει να συζητάμε, πόσο ωραία τα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ταγίπ Ερντογάν. Αυτά εντωμεταξύ είναι και δηλώσεις, δεν προσθέτουν κάτι. Γίνεται αυτό το πράγμα, αυτό το παιχνίδι, 20 χρόνια είναι αυτή η κατάσταση. 20 χρόνια, θα ανοίξει το πατζούρι κάποια στιγμή στο μεταξουργείο, ναι, θα πας να ψωνίσεις το περίπτερο και θα σου λένε ότι πρέπει να μιλάς τουρκικά για να σε εννοηθείς. Ναι. Τότε να σε δω. Τότε να δω τι θα πει η Φάρμα των Ζώων. Ναι, θα πρέπει να έχουμε αυτόματη μετάφραση στα τουρκικά για να βγαίνει το ραδιόφωνο. Αλλά τα υποτιμάτε αυτά τα θέματα. Είναι γιατί αυτοί είστε. Είναι επίσης, επειδή είναι πρόβλημα δημοκρατίας, όπως λες, το θέμα των παρακολουθήσεων, και όχι μόνο αυτό. Το θέμα των διαδηλώσεων είναι πρόβλημα δημοκρατίας. Το θέμα της δικαιοσύνης είναι πρόβλημα δημοκρατίας. Επανήλθε με αφορμή τη Siemens. Είναι μεγάλο πρόβλημα για την κοινωνία να επιδιώκεις να υποβαθμίσεις τόσο πολύ θέματα δημοκρατίας. Προσπαθείς να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο ότι αυτά δεν έχουν σημασία. Ότι τα θεσμικά ζητήματα, τα δημοκρατικά ζητήματα δεν έχουν σημασία. Προσπαθείς να οθήσεις τον κόσμο στην αποχή που σε βολεύει. Προσπαθείς να οθήσεις τον κόσμο στο ότι αυτά είναι... Αυτό. Ότι τέτοια ζητήματα δεν έχουν σημασία... Και αν ο κόσμος πιστέψει ότι δεν έχουν σημασία τα δημοκρατικά θέματα, πολύ πιο εύκολα θα δέχεται περαιτέρω παραβιάσεις δημοκρατικών ζητημάτων. Ναι. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα θέματα φτάνουν ή δεν φτάνουν στον κόσμο είναι λίγο πολύ η δημοσιογραφία. Γιατί τα social media είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει. Τα social media μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους γύρω από ένα περιστασιακό θέμα, αλλά δεν μπορούν να κρατήσουν στην ατζέντα κεντρικά θέματα. Mm-hmm. Δεν λειτουργούν έτσι τα social media. Δηλαδή μπορούν για 2 μέρες να συζητούν πολύ επίμονα μια απρεπή ή και χυδαία μια σεξιστική δήλωση, αλλά δεν μπορούν να κρατήσουν ψηλά για εβδομάδες και μήνες το θέμα της πανδημίας. Δεν το κάνουν. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει, να το δούμε, να έχουμε μια αλλαγή τοπίου που να μην συνεχίζει αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα. Αλλά αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι αυτό. Οπότε, ο λόγος για τον οποίο λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αν παρακολουθούνται δημοσιογράφοι είναι διότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο συζητάμε και άλλα πράγματα. Με το να πάει ο Κουκάκης και να λέει τι έχει γίνει ρε παιδιά με αυτό το νόμο που άλλαξε προκειμένου να απαλλαγούν οι τραπεζίτες από την κατηγορία της απιστίας. Mm-hmm. Τι έγινε με εκείνη τη ρύθμιση που λέει ότι μόνο τραπεζίτης πρέπει να βγάλει ως κόρακα στο μάτι άλλου κόρακα. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι κατά βάθος το ζητούμενο εδώ πέρα. Yeah. Το πώς θα μπορέσει να διατηρηθεί η κριτική στην κυβέρνηση. Και έχεις δίκιο, Θάνο, ότι τα ελληνοτουρκικά είναι το κατεξοχήν θέμα για το οποίο δεν υπάρχει καμία κριτική. Τι κριτική? Είμαστε όλοι ενωμένοι, μπορεί να ασκήσω κριτική. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία για την συνολική κοινωνία. Γιατί η συνολική κοινωνία νιώθει, και ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ που τα λέμε, ότι είμαστε όλοι ενωμένοι απέναντι στον Τούρκο. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει δηλαδή από την άλλη ο Ερντογάν, εδώ πέρα τα εθνικά δίκαια, οπότε λίγο πολύ όλοι ενωμένοι είμαστε σε αυτά. Και τι καλύτερο αν είσαι κυβέρνηση από το να βρίσκεις θέματα που μπορούν να μας ενώνουν. Είναι πάρα πολύ τρυφερό, ρομαντικό, συγκινητικό. Έτσι κάνεις χωριό, έτσι κάνεις πολιτική. Γι' αυτό και τα κράτη πουλάνε εθνικισμό. Mm-hmm. Ναι, γιατί μετά μπορεί να πρέπει να συζητήσεις πράγματα που δεν, στα οποία δεν είμαστε όλοι ενωμένοι. Βλέπεις την πανδημία, για παράδειγμα. Ναι, υπάρχει ένας βασικός διαχωρισμός. Ναι. Νεκροί και ζωντανοί. Να, ναι. Να ένας διαχωρισμός, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι από τη μια μεριά 35.000 νεκροί, από την άλλη οι υπόλοιποι ζωντανοί. Με αυτούς μας χωρίζει το μεγαλύτερο τείχος που μπορεί να υπάρξει. Ποτέ το τείχος του θανάτου. Mm-hmm. Αλλά πού να το συζητήσεις αυτό. Πας να πεις κουβέντα γι' αυτό, πας να πεις παιδιά, εκθέση λίτρα, ξέρω εγώ. Μην την αλλάξουμε την κουβέντα τώρα. Αλλά θέλω να πω ότι έτσι γίνεται αυτό. Είναι ζητήματα στα οποία υπάρχει η επίγουσα ανάγκη να διατυπωθεί ένας λόγος κριτικός προς την κυβέρνηση και αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατόν. Θάνο, μια που ξεκινήσαμε με τις υποκλοπές, να πούμε λίγο πριν το διάλειμμα για την κατάθεση Ανδρουλάκη mm-hmm. στην εξεταστική. Ωραία, οπότε να πούμε λίγο κάτι παράπονα που είχε αυτός. Τώρα εγώ ήρθα, λέει, οι άλλοι που είναι, γιατί κρύβονται, δεν μ' άρεσε αυτό. Αυτό είναι τώρα σαν να επιτίθεται στον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας. Εγώ δεν κρύβομαι ο Μητσοτάκης που είναι. Ο Μητσοτάκης περασπίζεται τη χώρα. Γιατί δεν το απαντάει κάποιος. Παλεύει μέρα νύχτα ο πρωθυπουργός. Κρύβεται. Και όταν λέμε όλη τη χώρα, εννοούμε όλη τη χώρα. Ναι, από άκρη σ' άκρη. Από άκρη σ' άκρη. Από Φαλάσσαρνα μέχρι Ευρώ. Καρία. Όλη τη χώρα, ναι, ναι. Φαλάσσαρνα μέχρι Καρία. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Σπιθαμή ελληνικής γης που να μην την έχει τιμήσει mm-hmm. με το σακίδιό του και με το αντίσκηνό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει και αντίσκηνο τώρα. Κάμι. Φασέως. Σας παρακαλώ, φαντάζεσαι. Ναι. Και ακούει γραμμένο εκεί πέρα. Κουφόνησια η Καρία και πηγαίνει. Το κάνω λίγο εικόνα αυτό τώρα. Ναι. Μπορώ να το φανταστώ. Λοιπόν, κατέθεσε εκεί πέρα ο Νίκος Ανδρουλάκης και λέει βαφτίστηκα εθνικός κίνδυνος γιατί ήμουν κίνδυνος για τα κομματικά συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας. Να πω την αλήθεια, Θάνο, δεν μου άρεσε αυτό. Mm-hmm. Δεν μου άρεσε, λέει. Είναι προφανές ότι η παρακολούθηση αυτή είχε έναν στόχο να θέσει σε ομοιρία μια ολόκληρη παράταξη στην πιο κρίσιμη πολιτική τη στιγμή κατά τις εσωκομματικές μας εκλογές. Η ΕΕΠ, μέσω της δικής μου παρακολούθησης, παρακολουθούσε ένα ολόκληρο κόμμα, πρώην πρωθυπουργούς και βουλευτές. Επί 8 χρόνια, ως ευρωβουλευτής, υπηρέτησα τα εθνικά συμφέροντα με όλες μου τις δυνάμεις και βαπτίστηκα εθνικός κίνδυνος μόνο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής μου εκστρατείας. Να πούμε παρεμπιπτόντως, απολύτως λογικό είναι αυτό το επιχείρημα. Ναι, ναι. Το λες και εσύ αυτό πολύ, πολύ συχνά. Τότε έγινε ξαφνικά εθνικός κίνδυνος και λέει μάλλον ήμουν κίνδυνος για τα κομματικά σας συμφέροντα και τους κομματικούς σας σχεδιασμούς. Εθνικός κίνδυνος, δηλαδή κίνδυνος για τα συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας. Έθνος ίσον Νέα Δημοκρατία, έθνος ίσον Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν βρίσκω εγώ το πρόβλημα. Και λέει, αν ήμουν τόσο μεγάλος εθνικός κίνδυνος ως υποψήφιος, ως απλός ευρωβουλευτής, δεν ήμουν πολύ μεγαλύτερος ως πρόεδρος του Τρίτου Κοινοβουλευτικού Κόμματος και να προσθέσω εγώ. Δεν είναι και τώρα mm-hmm. τεράστιος εθνικός κίνδυνος. Η Πασόκη γενικά, αν δεν είναι και η Πασόκη εθνικός κίνδυνος, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Αν υπήρχε λόγος που με καθιστούσε επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, θα το είχατε κάνει φέι βολάν στα φιλικά σας ΜΜΕ. Γιατί αυτές τις νοοτροπίες υπηρετείτε. Α, και ρωτάει και γιατί διώξατε τον. Συγγνώμη, γιατί παρετήθηκαν ο διοικητής της ΕΕΠ και ο Ανιψιός. Ναι, αφού μια χαρά κάναν τη δουλειά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό. Αυτά κάνουν όλα σωστά, δεν έβλεπα το λόγο. Τώρα είναι και εύθυκτη αυτή. Mm-hmm. Είναι και τοξικό το κλίμα, mm-hmm. το φαγητό γάιδαρος. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι. Αυτά δημιουργούν κάποιες ενοχλήσεις που άλλος λέει «Εάς η χτυπιά δεν αντέχω». Πώς το είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου, «Εάς το καλό». Ναι. Έρχεται μια στιγμή που ο άλλος, παιδιά, ξεσπάει. Ξεσπάει, βγαίνει όλο το μεσογειακό, το ταπεραμένο και λέει «Εάς το καλό». Πια. Και τα παρατάει. Τα παρατάει γιατί. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη στιγμή, Ιθανό. Τα παρατάει γιατί δεν έχει δουλέψει με τον εαυτό του να ξέρει ότι, να ξέρει ότι πριν από κάθε μεγάλη νίκη στη ζωή, η ζωή μας ηρωνεύεται με μια ήττα. Θα πω και μια ιστορία με έναν χρυσορίχο. Τι λέγονται. Που άφησε το χρυσάφι γιατί δίστασε να σκάψει άλλο ένα μέτρο και έφυγε λίγο πριν να το καταφέρει. Λοιπόν, θα πω πολλές τέτοιες ιστορίες. Να εξηγήσουμε στον κόσμο. Ναι, δεν έχω τρελαθεί. Διαβάζει πολύ Ξενάκη και Πάολο Κοέλιο αυτές τις μέρες ο Κωνσταντίνος και Ντόναλτ Χιλ. Ναπολέον. Ναπολέον Χιλ, ωραία. Ναι. Σκέψου Σκέψου και πλούτησε. Σκέψου και πλούτησε. Δεν είναι τέλειος τίτλος. Σκέψου και πλούτησε. Το δοκίμασα. Και? Δεν πήγε καλά. Δηλαδή, ο λογαριασμός μου είναι ίδιος. Ε, ναι, δεν σκέφτηκες αρκετά. Λοιπόν, θα κάνουμε ανασκόπηση για την αυτοβοήθεια. Οπότε, ό,τι αν είχατε κάποια προβλήματα, κάτι σας απασχολούσε, το αφεντικό σας σας βρίζει, δεν σας πληρώνει, αυτά, μην ανησυχείτε. Αυτά θα λυθούν το Σάββατο το πρωί. Δεν θέλω να δίνουμε υπερβολικές υποσχέσεις, αλλά αυτά θα λυθούν το Σάββατο το πρωί. Ό,τι προβλήματα είχατε. Είναι ένα μυστικό, έτσι το λέει ο Χίλ, αλλά είναι πιο γελίος από τους υπόλοιπους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σχετικό best-seller που έχει γραφτεί ποτέ, γραμμένο το 37. Και λέει, έχει την ατάκα, την Κοέλιο, πρώτου Κοέλιο, που λέει ότι οτιδήποτε μπορεί ο νους να το συλλάβει, η ζωή θα το υλοποιήσει. Ναι, είναι κλεψιμέικη η βασική ατάκα με την οποία κοροϊδεύουμε τον Κοέλιο. Mm-hmm. Και θα έχουμε μια πολύ πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα ανασκόπηση για όλα αυτά τα ζητήματα. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε μια κοινωνιολογίζουσα αποδόμηση αυτών των βιβλίων. Μην ανησυχείτε, δεν έχω πάθει Στέφανο Ξενάκη. Γιατί ανησύχησα, φωτογραφήθηκα με το βιβλίο, οπότε λέω, πάει και αυτός. Τέλειωσε. Life coaching. Ναι. Life coaching το Σαββατοκύριακο από την ανασκόπηση για να εσωτερικεύσετε και τα προβλήματά σας. Να πείτε ότι δεν, κάτι δεν κάνετε αρκετά καλά. Αυτό είναι ο στόχος του επεισοδίου. Δεν σκέφτεστε αρκετά, δεν έχετε βάλει τον εαυτό σας σε μια σειρά. Μπορεί να σημαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Γενικώς φταίτε. Ναι. Ας το πούμε έτσι. Ναι, θα σας πούμε φταίτε με ένα lifestyle πρόσχημα πόσο φταίτε. Και ύφος το πόσο φταίτε. Δεν υπάρχουν συλλογικά προβλήματα. Όλα είναι ατομικά. Δεν φταίει ο καπιταλισμός. Φταίει εσύ που είσαι τεμπέλης. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε. Δεν ξυπνάτε αρκετά πρωί. Δεν θα περιμένεις τώρα να μου χουζουρεύεις μέχρι τις 11 ώρα στο κρεβάτι και μετά να πέσει ο καπιταλισμός. Σε αυτό έχει δίκιο. Να. Λοιπόν, έλα Θάνο. Μ' άρεσε πάρα πολύ η γέφυρα που κατάθεσε Ανδρουλάκη σε life coaching. Δεν ξέρω πώς το καταφέραμε αυτό. Ναι, γιατί οτιδήποτε μπορείς να... Όχι. Α. Είναι επειδή ό,τι και να λες μπορείς να το συνδέσεις τελικά με το... Ναι, και εδώ τώρα. Τον παρακολουθούσαν. Μήπως δεν... Δεν ξέρω, κάτι με τον εαυτό του. Δεν τα έχει βρει με τον εαυτό του. Ναι. Η επικοινωνία, παιδιά, που έχει σημασία, η μόνη επικοινωνία που έχει σημασία είναι του ανθρώπου με το κέντρο της ύπαρξής του. Αυτή είναι η μόνη επικοινωνία. Θανώ, πρέπει να γράψω τέτοια. Μπορώ να το διαχειριστώ αυτό. Εντάξει, με έχει επηρεάσει, γιατί είχα... Μιλούσα χθες για το βιβλίο μιας φίλης και μέσα στον αυτοσχεδιασμό εκείνη την ώρα δεν κοιτάω χαρτιά και λέω ό,τι μου κατέβει σε ένα σημείο της παρουσίασης που ήθελα να το κάνω και πιο άμεσο. Έλεγα για την αισιοδοξία στην ποίηση που είναι τόσο όσο εγώ προσωπικά θα ήθελα, που δεν θέλω και πολλά. Και ανέφερα, λέω, δεν είναι επίπεδου Κοέλιο τώρα αν θες κάτι πολύ το σύμπαν συνωμοτεί. Και εκείνη τη στιγμή σκέφτομαι, λέω, να έχουμε φανς του Κοέλιο στο ακροατήριο. Σίγουρα. Αλλά όχι, γέλασε το ακροατήριο. Α, ναι, κατά πλειοψηφία πιστεύω. Οπότε πήγε καλά. Ήταν για κάποιοι που μου τρώσανε και δεν είπανε τίποτα. Ναι, εκείνη τη στιγμή. Ότι τους χάλασα το μότο ζωής. Σίγουρα υπάρχουν και αυτοί που το κρύβουν. Που εκνευρίζονται. Το μοτίβο είναι αυτό. Ιδίως το σκέψου και πλούτης έχει ένα μυστικό για την επιτυχία, το οποίο βασίζεται στη μελέτη χιλιάδων περιπτώσεων επιτυχημένων ανθρώπων και αναλύει τι είναι αυτό που τους ενώνει. Τώρα εσείς είστε κορόιδα, δεν τα διαβάζετε αυτά, γι' αυτό είστε losers και γι' αυτό άλλοι προχωράμε στη ζωή μας. Εγώ το έχω πάθει αυτό, Θάνο. Η πιο οδυνηρή πλευρά αυτού του σύμπαντος είναι ότι αρχίζεις και μιλάς συνεχώς έτσι. Με στόμφο κιόλας. Ναι, δηλαδή πίνω νερό και κοιτάζω τη γυναίκα μου και της λέω, το νερό. Με μουτζόνι εννοείται. Μπινελίκη κατευθείαν, είσαι ηλίθιος, είσαι γελίος. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής. Ναι. Είμαστε κατά 90% νερό. Ναι. Το νερό μπορεί να μας λύσει όλα τα προβλήματα. Ναι. Και μετά αρχίζω Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Σκεφτείτε λίγο αυτά που είπαμε. Σκεφτείτε τα αυτά που είπαμε. Μην τα προσπεράσετε. Όσοι δεν τα προσπέρασαν, άλλαξαν τη ζωή τους. Και προχώρησαν μπροστά. Οι υπόλοιποι είστε πλέμπες και θα μείνετε πλέμπες. Ναι. Διαλέξτε τι θέλετε να είστε. Το δρόμο που θέλετε να ακολουθήσετε. Ζήτω ο καπιταλισμός. Το πήγες ένα βήμα πιο πέρα. Νομίζω ότι ήθελε λίγο να το κρατήσουμε εκεί στο υπαινικτικό που φταίνε όλοι. Ωραία. Λοιπόν, ζήτω ο καπιταλισμός. Διάλειμμα. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Και όπως λέει το κλισέ, θα αλλάξουμε απότομα θέμα. Και λοιπόν, θα περάσουμε σε μία τηλεφωνική συνέντευξη, καθώς δυστυχώς είχαμε μία επίθεση φασιστών στο Νέο Ηράκλειο. Έχει σημασία η περιοχή, γιατί πριν από κάποιους μήνες είχαν σημειωθεί ξανά επιθέσεις, πριν από ένα χρόνο συγκεκριμένα, και το συζητούσαμε και τότε, κατά ενός φοιτητή. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Ηλία. Ηλία, γεια σου. Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Θέλεις να μας πεις τι συνέβη ακριβώς με την επίθεση αυτή? Τι συνέβη ακριβώς? Καταρχάς, πολύ σωστά το ανέφερε ο Θάνος. Έχει σημασία ότι συνέβη στο Νέο Ηράκλειο, καθώς πάντα υπήρχε μια δράση εδώ πέρα από ακροδεξιά στοιχεία. Και τι συνέβη μετά από ένα χρόνο που ξαναπαναφέρθηκε αυτή η δράση σιγά-σιγά, όπως θα την επαναφέρουν. Αυτό που συνέβη είναι ότι την Τετάρτη το βράδυ, κατά τις 8-8.30, αφού είχε νυχτώσει, εγώ ήμουν βόλτα με ένα φίλο μου σε κάποια στενά του Ηρακλείου. Σε εκείνα τα στενά μας πλησίασε ένας νεαρός, ο οποίος με ρώτησε βασικά, αν η μπλούζα που φοράει είναι η μπλούζα Social Wave, γνωστού αντιφασιστικού και όχι μόνο συγκροτήματος. Εγώ το παιδί τον πέρασε για οικία φιγούρα και του απάντησα, στο οποίο σημείο ανταποκρίθηκε στην απάντησή μου με μια γροθιά στο πρόσωπο. Να μην τα πω λόγω, ουσιαστικά τον αποφύσαμε τον νεαρό φασίστα με λακτίσματα και φωνές. Υπήρξε η άμεση αντίδραση της γειτονιάς, στο οποίο σημείο ο φασίστας κατάλαβε ότι δεν είμαι μόνος μου, υπάρχουν και άλλοι. Υπήρχε ένας φίλος μου, είχαν κατεβεί και δύο άτομα από τη γειτονιά. Κατάλαβε λοιπόν ότι δεν είναι με το μέρος του πιθανότητες και άρχισε να μας ζητάει συγγνώμη αδερφέ και τα σχετικά, και ότι με μπέρδεψε για κάποιον Γεωργιανό που καίει ελληνικές σημαίες. Το οποίο είναι ένα κλασικό παραμύθι που έχουμε ακούσει πολύ συχνά στο Νέο Ηράκλειο. Όποτε τραμπουκίζουν παιδιά, όποτε γίνονται επιθέσεις συνήθως άνισες, το παραμύθι το οποίο λένε είναι ότι σε ξέρουμε και σε ελληνικές σημαίες. Μετά λοιπόν από ένα μικρό διαπληκτισμό εκεί πέρα, ο φασίστας, ο οποίος είχε καλυμμένο και το πρόσωπό του με μάσκα και κουκούλα από πάνω, αποχώρησε. Αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν ήθελε και να μας συνεχθεί, έτσι εννοείται, γιατί όπως πληροφορηθήκαμε μετά, πριν από λίγες ώρες, υπήρξε μοίρασμα από ακροδεξιά στοιχεία δίθεν πατριωτικό στην πλατεία του Ηρακλείου, την κεντρική πλατεία. Είναι χρυσαυγίτες ή είναι γενικώς αυτό που κασιδιαρέοι, τι είναι ακριβώς, είναι ανένταχτοι νεοναζί? Από ό,τι καταλαβαίνω, τις σελίδες που κοινοποιούν είναι λίγο απ' όλα. Okay. Γιατί αυτές οι σελίδες πήγαν από Χρυσή Αυγή Νέου Ηρακλείου σε άλλα ονόματα. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αλλά η ιδεολογία είναι εμφανής. Όταν χτυπάς κάποιον στον δρόμο, επειδή έχεις ακούσει ότι και οι ελληνικές σημαίες, που αυτή ήταν η δικαιολογία, η ιδεολογία σου είναι εμφανής. Μάλιστα. Είπες ότι το παρουσιάζεις σαν να συμβαίνει συχνά. Γιατί είπες όταν επιτίθενται το επιχείρημα είναι αυτό με τις ελληνικές σημαίες. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα συχνό φαινόμενο. Όταν λέμε συχνό, εννοώ ότι εγώ είμαι 20, από όταν ήμουν στο Λύκειο. Υπάρχουν κάθε χρόνο τέτοια φαινόμενα και πολλές φορές μέσα στον χρόνο υπάρχουν επιθέσεις σε παιδιά. Πολλές φορές 10 άτομα ηλικίας από 20 μέχρι 30 έχουν έβρωση, αν το ξέρετε. Σε παιδιά 15 χρονών, σε μαθητές γυμνασίου, που πάλι αυτό που σου λένε είναι ότι καίνε ελληνικές σημαίες, πάντα δεν κράτησε νεκρών. Υπάρχουν επιθέσεις με γκλοπ έχουν γίνει. Είδαμε την επίθεση στην περσινή της στην Κεφά, όπως αναφέρετε πριν, που ήταν η εκδήλωση εκεί πέρα στην πλάτη του Ηρακλείου και μαζεύτηκαν καμιά 20 κρανιοφόροι και επιτέθηκαν με δολοφονικά χαρακτηριστικά ουσιαστικά, γιατί είδαμε ανθρώπους 60 χρόνων πεταμένους στο πάτωμα να τους χτυπάνε. Έτσι. Και στο Νέο Ηράκλειο όντως είναι ένα φαινόμενο και επανεμφανίζεται κάθε φορά που προσπαθούν αυτά τα στοιχεία να ξαναβγούν γενικά και να οργανωθούν. Αυτό τώρα να πούμε ότι έγινε την Τετάρτη, έτσι δεν είναι? Έγινε δηλαδή την ημέρα της θριαμβευτικής παρουσίας του Κασιδιάρη απέναντι στους νεοναζί που χαιρετούσαν με ναζιστικό χαιρετισμό στο δικαστήριο. Αυτό ακριβώς συνέβη την Τετάρτη, την ημέρα που έγινε το επικοινωνιακό σοου του Ηλία Κασιδιάρη, με τα τρικάκια, με τους νεοναζί, όπως είπες και εσύ, Κωνσταντίνε, που χαιρετούσαν δίπλα την αστυνομία με ναζιστικό τρόπο. Και όπως έχουμε δει, έχει γίνει παρουσία και σε άλλες, έχει υπάρξει παρουσία τους και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή δεν είναι ότι πήγε μόνο στο Νέο Ηράκλειο, απλά στο Νέο Ηράκλειο έγινε η πρώτη επίθεση που συνέβη σε μένα και έτσι δημοσιοποιήθηκε. Μάλιστα. Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση και θα είμαστε σε επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Γενικώς είναι σημαντικό το ότι προσπαθεί να ξαναεμφανιστεί η Χρυσή Αυγή, τέλος πάντων, και ο Πυρήνας, και ότι παρόλο την καταδίκη, οι άνθρωποι που την ψηφίσαν δεν εξαφανιστήκανε. Δεν εξαφανιστήκανε από το πουθενά και είναι ακόμα εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Για καλή συνέχεια. Είναι νομίζω σημαντικό να μιλάμε για τέτοια ζητήματα, να συνεχίσουμε να μιλάμε για τέτοια ζητήματα, γιατί φαίνεται, όπως φαινόταν και πέρσι τέτοια εποχή, γενικά κατά καιρούς υπάρχει αυτό, φαίνεται να υπάρχει μια προσπάθεια επανεμφάνισης φασιστικών ομάδων σε κάποιο βαθμό και μια προσπάθεια να προωθηθούν περισσότερο οι θέσεις τους, και είναι λογικό, έχοντας πλέον την πρώτερη εμπειρία από το τι συνέβη σε προηγούμενες κρίσεις, να ετοιμάζονται να διαχύσουν το δηλητήριο με αφορμή και ακόμα μια κρίση που έρχεται. Και αφού έχουμε την εμπειρία, νομίζω ότι είναι λογικό, μα ξέρουμε ότι, και να προσπαθήσουμε παραπάνω να μην επιτρέπονται τέτοια περιστατικά, τέτοια περιστατικά. Τέτοια κρούσματα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν και όσο τους δίνεται η δυνατότητα, το κάνουν και θα το κάνουν αυτό το πράγμα. Και η θρασίτατη παρουσία στο δικαστήριο τώρα είναι μέρος του ίδιου σχεδίου. Τώρα, σιγά τον κόσμο, δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι ποτέ δεν μπορούν πια να μαζέψουν κόσμο, αυτό είναι παρήγορο για την κοινωνία μας, αλλά από την άλλη, επιθέσεις έχουμε. Οπότε, ας έχουμε υπόψη μας ότι αυτό συμβαίνει και θα έχουμε να το αντιμετωπίζουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους. Ναι. Καλή ευκαιρία να θυμίσουμε ότι η δίκη της Χρύσης Αυγής θα συνεχιστεί με την κατάθεση της Μάγδας Φίσα στις 7 Οκτωβρίου στο εφετείο, μια στιγμή που αναμένεται να είναι φορτισμένη. Ναι. Μια περίσταση που νομίζω ότι απαιτεί το να υπάρχει κόσμος εκεί πέρα, για ακόμα μια φορά, στο πλευρό της Μάγδας Φίσα, των θυμάτων και των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής, που έχουν ξεκινήσει άλλη μια μάχη, που ελπίζουμε να έχει το ίδιο αποτέλεσμα ή και καλύτερο αποτέλεσμα μπορεί να έχει, με αύξηση των ποινών. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο από τα 13 στα 15 χρόνια να αυξηθούν οι πηγές για τον ηγετικό πυρήνα, δηλαδή για αυτούς που καταδικάστηκαν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Μάλιστα. Λοιπόν, Θάνο, να ξαναδιαφημίσουμε το Super Chat εκεί πέρα και να παροτρύνουμε τον κόσμο να ξυλωθεί και να του εξηγήσουμε ότι αυτά που βλέπει εδώ πέρα δεν γίνονται με το τίποτε. Να πούμε το κεντρικό επικοινωνιακό μας σλόγγαν «Με πορδές αυγά δεν βάφονται». Έχουμε αυτό το κεντρικό επικοινωνιακό σλόγγαν και δεν έχω ενημερωθεί. για λίγο. Μην το κρατήσουμε για πολύ, είναι λίγο ίσως πρόχειρο, αλλά εκεί που κοιτάτε το παραθυράκι του YouTube, για κοιτάξτε το καλά, για πες το Στάνο εκεί από κάτω. Εκεί από κάτω. Έβαλε. Κάτω το πιο δραματικό. Αυτά που βλέπετε δεν μπορείτε να τα βλέπετε χωρίς να τα στηρίζετε. Υπερβολή. Με επηρεάζει ό,τι πιάσει. Θάνο. Θα δοκιμάσουμε όλα τα κόμπα. Ό,τι πιάσει. Όλα τα κόμπα. Θα δοκιμάσουμε. Λαμπρινή Θωμά. Σε έλειψα. Έλα, Λαμπρινή μου. Έλα να πει ένα γεια. Έλα, Λαμπρινή μου. Έλα. Έχετε και κάποιον καλό επισκέπτη. Έλα. Έλα εδώ. Έλα λίγο. Να φαίνεται το κεφαλάκι. Έλα, Λαμπρινή. Έλα. Πες γεια. Γεια σου, ακροατή μου. Ακροατριά μου, τι κάνει. Ακροατέ του, γεια σα. Γεια σα, είπα σε όλου. Σα έλειψα, καλέ. Μπήκα να ζητήσω συγγνώμη γιατί φώναζα έξω. Και είπες να φωνάξει μέσα. Ναι, είπα καλύτερα να φωνάξει. Σωστό. Ναι. Σας αφήνω να κάνετε την ίδια. Όχι, Λαμπρινή μου, όχι εδώ. Εντάξει. Έχω πολύ ωραίους καλεσμένους σήμερα, πει στον ακροατή σου. Τι έχεις, έλα να το πεις, μωρέ. Έχω έναν επαναστάτη της γενιάς του 79 και του νόμου Πλαισίου, που σήμερα είναι και καθηγητής και ένας από τους καλούς διανοούμενους και γνωστούς της χώρας. Και έναν ποιητή. Ποιον, μωρέ. Πεις όνομα. Το Βασίλη τον Ξηδιά και τον Άγγελο τον Λογερόπουλο. Α, μάλιστα. Είδες, και έναν ποιητή και δάσκαλο και εκδότη. Καλή φάση. Τα ξέρουμε, τους ξέρω. Γιατί ξέρω ότι κάνεις παρέα με κουλτουριάριδες και θέλω να ανεβάσω και εγώ το επίπεδό μου. Νομίζω θα λέγεις ότι κάνω παρέα με νέους τώρα που είπε καλή φάση. Θα φέρει το Καλογερόπουλο και τον Ξηδιά. Ο Ξηδιάς είναι πολύ σεμνός για αυτό που είναι. Φασάρα. Ο ρόλος που έχει παίξει ο Ξηδιάς τότε με το νόμο πλαίσιο είναι από τους 2-3 ανθρώπους πιο μπροστά στον αγώνα. Να παρακολουθεί. Εσείς οι νέοι. Περιμέναμε τη Λαπρινή. Τι λέγαμε. Λοιπόν, να ξυλωθούν, λέγαμε. Α, ναι. Ήμασταν στη φάση που λέγαμε στον κόσμο ότι παιδιά δεν γίνεται έτσι με το «Α, μπράβο, τι ωραία, δεν κάνουμε δουλίτσα». Θα βάλετε το χέρι στη τσέπη και όταν βάλετε το χέρι στη τσέπη θα συνεχίσουμε την κουβεντούλα. Α, τώρα θα περιμένουμε. Άλλα Κουρουπού 33 βαθμούς θα έχει αύριο που λέτε ότι θα είναι ο Μητσοτάκης. Για όνομα του Θεού με τις κακοήθειες. Αλίμονο, μη δείτε άνθρωπο να κάνει διακοπές. Πάντως χθες είχε συνάντηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πήγε καλά. Έμαθα ότι ήταν πολύ σκληρά για την Γιούροβα. Ναι. Μιλάς. Λοιπόν, ήταν πολύ σκληρή γλώσσα, Θάνο. Ήταν δηλαδή καταπέλτης εναντίον της κυβέρνησης. Ήταν λίγο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν λίγο Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Βέρα Γιούροβα. Έχει το χαρτοφυλάκιο αξιών και διαφάνειας. Δεν είναι λίγο βλακία αυτό, το σκέφτηκε. Όλο και περισσότερο βλακία είναι, θέλω να πω. Οι αξίες, η προάσπιση των ευρωπαϊκών αξιών δεν είναι κάτι. Δικαιοκρατία, τέτοια. Αυτό. Όχι, πέρα από αυτό. Δεν είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την περίοδο δίνει βάση σε αυτές στην προάσπιση των αξιών. Γιατί δηλαδή, το λες αυτό, Θάνο. Μετά την ρωσική εισβολή. Για πείτε. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια. Υπάρχει η λογική ότι εντάξει μπορούμε να κάνουμε και υποχωρήσεις στο κράτος δικαίου και στις ευρωπαϊκές αξίες και στις αξίες του δυτικού πολιτισμού που βάζουμε μπροστά για να δείξουμε πόσο καλύτεροι είμαστε από όλους τους άλλους. Η απαγόρευση ας πούμε των ρωσικών μέσων ήταν μια τέτοια υποχώρηση. Και είχαμε και μια είδηση που πέρασε λίγο στα ψηλά αλλά νομίζουμε ότι έχει σημασία την Τετάρτη. Βγήκε η ιταλική εφημερίδα η La Repubblica. Περίμενε. Θα το φτάσω. Ναι, παρακαλώ. Δεν τα λέγαμε έξω, βγήκε η La Repubblica και είπε ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο Μάριο Ντράγκη, πρώην διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, είναι αυτός που μας έκλεισε τις τράπεζες το 2015. Πολύ καλό παιδί. Νομίζω ότι ο Βαρουφάκης τις έκλεισε. Καλό παιδί. Αυτός τις είχε κλείσει τελικά. Ναι, κι όμως. Ο Ντράγκη μας έκλεισε τις τράπεζες. Δημοκρατική Ευρώπη. Έκανε μία παρασκηνιακή συμφωνία με αυτήν την μουσολινικιά, την Τζόρτζια Μελόνι. Θαυμάστρια του Μουσολίνη που κέρδισε τις εκλογές. Αυτήν για την οποία υπήρχε πάνδημη κατακραυγή. Ναι. Αυτήν για την οποία ανεβάζαμε όλοι τόσα πύρινα post. Ναι. Κάτσε ρε παιδί μου, περίμενε. Εμείς είπαμε ότι θα είμαστε ή με τους τεχνοκράτες ή με τους φασίστες. Ναι. Τελικά δεν έχει διαφορά. Αυτό θέλει να πει στα νοκαμίλα. Άμα χρειαστεί, τα βρίσκουν οι τεχνοκράτες με τους φασίστες. Σύμφωνα με την έγκυρη, γενικά μια από τις μεγαλύτερες ιταλικές εφημερίδες, τη La Repubblica, διαψεύστηκε από το Μάριο Ντράγκη. Η αποκάλυψη λέει ότι η συμφωνία αυτή βασίζεται σε τρεις άξονες. Οι δύο είναι οι ίδιοι. Δηλαδή είναι η υποστήριξη της Ουκρανίας και η υποστήριξη του ΝΑΤΟ. Και ο άλλος είναι η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή το τρίπτυχο, ή τουλάχιστον δύο, θα μπορούσαμε να το ενώσουμε ποτέ, τα δύο βασικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στηρίζουμε το ΝΑΤΟ, γινόμαστε ορδινάτσα των Ηνωμένων Πολιτειών, παρά το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί αναλαμβάνουν το κόστος, και διασφαλίζουμε ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί θα αναλάβουν το κόστος μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας, που είναι μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορούν να τα βρουν τώρα και για το πλαφόν στο φυσικό αέριο. Δεν ξέρω, το ακούσατε αυτό. 15 χώρες θέλουν το πλαφόν, επανήλθε η συζήτηση για το πλαφόν, οποιοδήποτε πλαφόν, και δεν θα γίνει. Έχει αυτή τη σημασία για το γεγονός ότι φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πρόθυμη, τέλος πάντων δεν έχει κάποιο πρόβλημα, να αναγκάσει και αυτή την νεοφασιστική ακροδεξιά, ακροδεξιά, μουσολινική ακροδεξιά, πρώην μουσολινική ακροδεξιά. Ναι, αρκεί να τάσετε εναντίον του κοινού εχθρού που είναι η Ρωσία, ο Πούτιν. Θα πει κάποιος είναι κακό που είναι εναντίον του Πούτιν. Όχι, αλλά το θέμα είναι αυτό με τις υποχωρήσεις, από εγώ. Και πού θέλω να το πάω. Θέλω να το πάω ότι ήταν χλιαρή η κυρία Γιούροβα, η αντιπρόεδρος της Κομισιόν, απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όσο και να θέλει να το χρησιμοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ράπισμα, υπόλογος ο Μητσοτάκης και δεν ξέρω εγώ τι, ήταν χαλαρή. Δηλαδή έκανε δηλώσεις ότι υποσχέθηκε κυβέρνηση, ήταν μια constructive, μια δημιουργική συνάντηση. Και είπε και το άλλο ωραίο, είδα και θετικά και αρνητικά. Ναι. Όπως λέγαμε στις εκθέσεις. Ναι. Τι γνώμη έχεις για τη διαφήμιση, έχει τα καλά της, έχει τα κακά της. Από τη μια ενημερώνεσαι, από την άλλη μπορεί και να παραπλανήσει, να δημιουργεί πλαστές ανάγκες. Έτσι και με την κατάσταση του τύπου στην Ελλάδα. Ναι. Έχει και τα αρνητικά, παρακολουθούνται δημοσιογράφοι. Έχει και τα θετικά όμως, ότι είπε ότι θα αναδιπλωθεί η κυβέρνηση στο θέμα της πλήρους κατάργησης της ελευθερίας του τύπου υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης των fake news, το οποίο έχει γύρει αντιδράσεις από τις διεθνείς δημοσιογραφικές ενώσεις. Μιλάμε τώρα για κανονικότατη λογοκρισία. Μιλάμε για το άρθρο του ποινικού κώδικα του 191 που λέει ότι αντιμετωπίζεις ακόμα και ποινή φυλάκισης αν δημοσιεύεις κάτι εναντίον της δημόσιας υγείας, της εθνικής ασφάλειας. Εθνική ασφάλεια έχουμε καταλάβει τι σημαίνει. Και τη εθνική οικονομία. Ναι, εθνική ασφάλεια. Και έχει βγει αυτό, υπάρχει κατακραυγή και βγαίνει αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και λέει: είναι θετικό ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει, έχει υποσχεθεί να κάνει κάποιες διορθώσεις σε αυτό το άρθρο. Δηλαδή, έγινε τώρα αυτό το άρθρο στο ποινικό κώδικα και θα κάνουν διορθωσούλες. Και αυτό είναι θετικό. Ή είναι θετικό ότι θα έρθουν κάποιες διορθώσεις στο πώς λειτουργεί η ΕΕΠ και στις παρακολουθήσεις. Που θα γίνουν κάποια στιγμή. Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης. Θα δούμε το πλαίσιο, θα δούμε τι αλλαγές θέλουμε να κάνουμε κλπ. Δεν το λες και ράπισμα αυτό που είδαμε. Και σε συνδυασμό με το πώς φέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς θα φερθεί στο κόμμα αδέλφια της Ιταλίας, της Μελώνη, βλέπεις ότι το αν είσαι υπέρ της Ουκρανίας ή κατά της Ουκρανίας και υπέρ της Ρωσίας, θα έχει αποφασιστική σημασία ως προς το πόσο ακροδεξιό θα σε βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Γιατί καταδικάζουμε και νομίζω θα περικοπούν και τα κονδύλια από την Ουγγαρία, και είναι πολύ σωστό, από τον Ορμπάν. Αλλά μήπως αυτό συμβαίνει και επειδή ο Ορμπάν έχει άκρος φιλορωσικό λόγο. Αν ο Ορμπάν ήταν με τα μπούνια υπέρ του ΝΑΤΟ, θα είχε τις ίδιες κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Εγώ δεν νομίζω ότι θα είχε τις ίδιες κυρώσεις και ξαναλέω, συμφωνώ, εννοείται πως πρέπει να υπάρχει πολύ ξεκάθαρη περικοπή της χρηματοδότησης και συγκεκριμένες κυρώσεις για θέματα κράτους δικαίου. Δεν γίνεται να τιμωρείς τις χώρες μόνο αν δεν ψηφίζουν μνημόνια. Πρέπει να τις τιμωρείς και για τις παραβιάσεις δημοκρατίας. Ναι. Αλλά θα έχουμε δύο μέτρα, δύο σταθμά στις ακροδεξίες κυβερνήσεις. Θα έχουμε. Ωραία. Θα έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μέχρι εκεί μπορούμε να το καταλάβουμε ότι κάπως έτσι θα πάει η δουλειά. Και έχουμε και την συνήθεια αυτή πρακτική μιας αόριστης φραστικής κριτικής που μένει στο επίπεδο δηλαδή των διατυπώσεων κάποιων δηλώσεων, αλλά από εκεί πέρα δεν είναι ότι θα γίνει και κάτι, δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχουν συνέπειες τέτοιες που να αποτελέσουν μοχλό αλλαγής. Εδώ το βλέπουμε στο ζήτημα των pushbacks που συζητούσαμε. Υπάρχουν τα στοιχεία. Αυτό είναι κατάφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Εξού και τα αρνούνται. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνουμε ότι εδώ, και εκεί είναι αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα με την Γιούροβα. Δηλαδή, έρχεται, τα είπαμε, με τα καλά του και τα κακά του, κάνει αυτό που λες, δηλαδή ότι εκλαμβάνει μια διαβεβαίωση ως αρχή της λύσης του προβλήματος, που θα τα λέμε μεταξύ μας, εντάξει, αν είσαι και. Αν έχει μια εικόνα, ας πούμε, του τι είναι μια διαβεβαίωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εντάξει, δεν είναι αρχή της λύσης του προβλήματος. Ναι, το αναφέρω κυρίως επειδή υπήρξαν πανηγύρια από την αντιπολίτευση και μετά τη συνάντηση Τσίπρα που είπε ότι θα έρθει τώρα η Γιούροβα και θα μας τραβήξει τα αυτή. Δεν θα γίνει αυτό. Πρέπει να ξέρουμε και το τι προσδοκίες έχουμε. Δηλαδή, και στο κομμάτι των παρακολουθήσεων, μπορείς να πεις ότι ο διεθνής τύπος θα συνεχίσει να ασχολείται. Μπορείς να πεις ότι θα γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο κινήσεις, σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, που έχει κυρίως σε ένα συμβολικό επίπεδο. Το συζητούσαμε και με τον Σταύρο Μαλιχούδη και μας έλεγε ότι δεν ξέρω και τι δυνατότητες έχουν στην πορεία. Αλλά είναι η Επιτροπή Πέγκα που θα ξανάρθει στην Ελλάδα, θα βγούνε πράγματα. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Αλλά σε κεντρικό επίπεδο δεν μπορείς. Δεν περιμένουμε κάτι από κομισιόν. Αυτό. Και έχει τη σημασία του και γενικά για την πανευρωπαϊκή εικόνα και με βάση την άλλη συζήτηση της εβδομάδας, την άνοδο της ακροδεξιάς. Δηλαδή λέμε για το πώς έχει στρωθεί το χαλί για να ανέβει ακροδεξιά, με ευθύνες κεντροδεξιάς, σοσιαλδημοκρατίας, υποχωρήσεων, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά νομίζω ότι με αφορμή τον πόλεμο, λόγω του πολέμου, του όλο και πιο γενικευμένου πολέμου στην Ουκρανία, αυτό θα μεγαλώσει και θα ξεπλένονται φασίστες αβέρτα αντί να είναι, αρκεί να είναι νατοϊκοί, να το πούμε ομά. Δεν θα πάει καλά αυτό. Εξαρτάται για ποιους. Για μας μιλάμε. Ωραία. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε τώρα να πούμε τα έξι στοιχεία της κριτικής του Γρηγόρη Γεροτζιάφα. Έλα, επιγραμματικά. Επιγραμματικά. Γιατί? Να τα πούμε επιγραμματικά. Λοιπόν, έκανε μια ανάρτηση, υπάρχει στο site η ανάρτηση αυτή, βασίζεται στην μελέτη Λίτρα, την δεύτερη αυτή μελέτη, που επιβεβαιώνει τα ευρήματα της πρώτης μελέτης και δείχνει επιδείνωση εθνικότητας στους ασθενείς εντός ΜΕΘ 74%, ήταν 30 με 40% στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέει τώρα ποιες είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι 8 τα σημεία. Λέει πρώτον, για το γεγονός ότι το 50% των θανάτων στην πανδημία συνέβησαν το εξάμηνο Νοέμβρης-21, Απρίλης 2022. Ενώ έχει γίνει πρόοδος στην πρόληψη και θεραπεία του COVID, ήδη μέσα στο πρώτο εξάμηνο της πανδημίας. Δεν είναι δόθηκε δηλαδή. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, το λέγαμε και με τον Πάνο Παπα-Νικολάου. Μιλάμε για το τρίτο και το τέταρτο κύμα. Όχι το δεύτερο του εφτάμινου lockdown και της κατάρρευσης Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα. Γιατί χαλαρεί ο Ομίκρον, όπως μας έλεγε ηρωνικά ο γραμματέας ΟΕΓΕ. Συγγνώμη. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι στη συνέχεια αυτό που λέει το επόμενο σημείο του Γεροτζιάφα είναι ο βασανιστικός θάνατος 1084 πολιτών που διασωληνώθηκαν χωρίς να τους έχει παρασχεθεί η φροντίδα της ΜΕΘ. Η λέξη βασανιστικός εδώ πέρα είναι κάπως κρίσιμη. Μετράμε θανάτους, μετράμε κορμιά που πέφτουν. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει περιγραφές για το πώς είναι οι συνθήκες σε αυτή τη φάση. Ποια είναι πάρα πολύ ανατριχιαστικές οι περιγραφές αυτές. Αυτό επίσης αθρίζεται μαζί με την ψευδή εικόνα, όπως την λέει, των ΜΕΘ αναπνευστήρων. Χωρίς εκπαιδευμένο προσωπικό, από Οκτώβριο 21 μέχρι Απρίλιο 22, ενώ ήταν γνωστό ότι χρειαζόταν μακροχρόνια νοσηλεία στις ΜΕΘ και δύσκολοι θεραπευτικοί χειρισμοί. Πέμπτον, υψηλό ποσοστό θανάτων εντός ΜΕΘ, γιατί στις ελληνικές ΜΕΘ πεθαίνουν οι ασθενείς από ανθεκτικά μικρόβια και η έκβαση εξαρτάται από τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα και την επάρκεια του εκπαιδευμένου προσωπικού, δηλαδή φέξε μου και γλίστρισα με δεδομένες τις συνθήκες που είχαμε εδώ πέρα. Αμέλεια στην οργάνωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, καθυστέρηση μαζικού καθολικού εμβολιασμού το κρίσιμο διάστημα, Αύγουστος 21, Ιανουάριος 22, και τελευταίο, βαθιά κρίση δημόσιας υγείας που μεγιστοποιείται από την κατάρρευση του ΕΣΥ. Λοιπόν, χονδρικά, αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι ότι διαπιστώνεται, τεκμηριώνεται μάλλον, αυτό που λέμε από την αρχή, ότι πρόκειται για θανάτους οι οποίοι θα έπρεπε και θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο που προκύπτει με λίγα λόγια από αυτό που λέμε. Δηλαδή ότι ενώ η ρητορική της κυβέρνησης είναι παντού συμβαίνει αυτό και τι να κάναμε, η προσεκτικότερη ανάγνωση των στοιχείων και των μελετών επιβεβαιώνει πράγματα που μπορούσαμε και εμείς να κατανοήσουμε με την κοινή λογική, δηλαδή ότι η πανδημία είναι ένα φυσικό γεγονός μέχρι ένα σημείο, όπως το πώς πεθαίνουν, όπως η ακρίβεια, όπως η βροχή, το χιόνι, η ακρίβεια. Όχι, για το κομμάτι το εξωγενές, ότι όντως ήρθε η πανδημία, ήρθε παντού. Η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση έρχονται σε όλη την Ευρώπη. Αλλά υπάρχει το θέμα της διαχείρισης. Ναι. Το θέμα της διαχείρισης και αυτό το κομμάτι που λέει ότι ακόμη και όταν όντως κάτι είναι ένα φυσικό φαινόμενο, φυσικό φαινόμενο δεν, ακόμη και ένα φυσικό φαινόμενο δεν επηρεάζει όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Και μια πλημμύρα ή ένα σεισμός, ας πούμε, δεν επηρεάζει όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Και εδώ παρουσιάζεται ως κάτι το οποίο σου λέει δεν το έκανα εγώ. Εγώ τον έφερα τον COVID ή εγώ τους έφτισα. Προφανώς ούτε το ένα ούτε το άλλο, αλλά το ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι κάτι το οποίο σχετίζεται με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή που δεν έχουν ληφθεί. Αυτό εξειδικεύει ο Γιάννος Γιάφας σε αυτήν την ανάρτηση. Και κάπου εδώ... Ένα σχόλιο μόνο πριν. Φύγεις για Σαββατοκυριακό? Πουθενά. Είναι μια πολύ σωστή ανάρτηση και έχει και ενδιαφέρον ότι είναι bullets και είναι πάρα πολύ απλά πράγματα και κατανοητά. Γιατί όσο μας αφήνουν να το συζητήσουμε, πάλι επιχειρείται μια συσκότηση. Βγήκε, ας πούμε, η αναπληρώτρια υπουργός υγείας, κυρία Γκάγκα, και έλεγε ότι αυτοί οι άνθρωποι που πέθαναν εκτός ΜΕΘ ήταν άνθρωποι που δεν είχαν καμία ελπίδα. Πρώτον, πότε κρίθηκε αυτό? Επιβεβαιώνεται εδώ ότι γινόταν διαλογή ασθενών. Αυτό που λέγανε δεν θα κάνουν. Φάγαμε 2 χρόνια που κατήγγειλαν οι γιατροί και μας λέγανε από το Υπουργείο Υγείας ότι όποιος χρειάζεται κρεβάτι σε ΜΕΘ βρίσκει. Και τώρα κάνουν ένα βήμα πίσω και σου λέει αυτοί θα πέθαιναν έτσι κι αλλιώς. Δεν το ξέρουμε αν θα πέθαιναν. Γιατί δεν μπήκαν σε ΜΕΘ. Δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Δεν είχες κρεβάτι, δεν είχες προσωπικό, δεν είχες υποδομές. Και δεν είχες υποδομές στο 3ο και 4ο κύμα. Εγώ επιμένω σε αυτό. Πήρε ο Μητσοτάκης η κυβέρνηση ή το Μαξίμου ή δεν ξέρω εγώ ποιος, την πρώτη μελέτη, Σιόδρα Λίτρα, εκτέθηκε μετά το 1ο-2ο κύμα, πέρσι τέτοια εποχή, πριν κάποιους μήνες. Και πάλι δεν έκανε τίποτα σε ενδιάμεσο. Έκανε κάτι, γιατί και τότε είχε ενημερωθεί για την πρώτη. Και έχει στο 50% των θανάτων να είναι την προηγούμενη σεζόν, που καθόμασταν και λέγαμε, ρε παιδιά, σας φαίνεται φυσιολογικό να πεθαίνουν 50 άνθρωποι τη μέρα? Γιατί εμένα δεν μου φαίνεται φυσιολογικό να πεθαίνουν 50 άτομα τη μέρα με 400 διασωληνωμένους στα νοσοκομεία, με τα νοσοκομεία να μην έχουν φρακάρει. Πώς το διάολο γίνεται αυτό? Και εξηγείται πώς το διάολο γίνεται αυτό. Και εξηγείται και από την... Θέμα είναι ότι εξηγείται και δεν μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Δεν είναι ακριβώς. Είναι πράγματα τα οποία είχαμε συζητήσει. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε κάποιες εκπλήξεις. Από αυτή την άποψη, το σοκαριστικό είναι ότι πρόκειται για πράγματα που γνωρίζαμε και που δεν ελήφθησαν υπόψη ώστε να αποφευχθούν. Λοιπόν, Θάνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Είναι η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Να δείτε την ανασκόπηση. Είναι για πρώτη φορά μια ανασκόπηση που θα σας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Μέχρι τώρα ζητούσαμε να αλλάξουμε την κοινωνία. Τώρα αλλάζουμε τον εαυτό μας. Θάνο. Πολύ ωραία. Οι υπερορίες πιάνουν. Ευχαριστούμε πολύ την Άντια για το 20 ευρώ. Συνεχίστε να στηρίζετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία είτε εδώ είτε στο κουμπί support. Θα έχουμε πραγματάκια το Σουκού. Αν θέλετε να περάσετε κάπου το βράδυ σας, αν είστε Θεσσαλονίκη, να το πούμε αυτό γιατί ήταν το πρώτο σχόλιο. Σπύρος Γραμμένος και Μιρέλα Πάχου, Πλάζα Ρετσούς σήμερα. Και αύριο και μεθαύριο είναι το No Torture Festival που θα έχει και live, θα έχει και ενδιαφέρουσες συζητήσεις, 2 στον αριθμό, για τη δίκη της Νέας Σμύρνης και για την υπόθεση του Βασίλη Μάγκου. Αν δεν έχετε δει τη χθεσινή συνέντευξη με τον Άρη Παπαζαχαρουθάκη, να τη δείτε. Έχει ανέβει μάλιστα και έχει ανέβει με καλύτερο ήχο για να είναι λιγότερες αυξομοιώσεις και να μην κολλάει το stream σε σημεία που κολλούσε. Γεια σας. Γεια σας, φιλιά πολλά, καλό σου.